الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد عزت مند مسلمانانو ورونو منګه تاسو د اسلام نواقض د اسلام ماتون کې شیان شروع کړیو د الله په فضل او کرم سره تر دې ځایه پورې منګه تاسو 15 نواقض وو پیژنل نن به د الله په فضل باندې شپږم ناقض وو پیژنو ان شاء الله العزيز الناقض السادس شپږم ناقض شپږم هغه شی چې د انسان اسلام ماتوي شپږم هغه شی چې سړی داغه د وجنه کفر ته داخليږي دا څه شی دی من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه چې څوک راولګي د نبی علی صلوات و سلام راوړي دین یو حکم پسې ټوک او کې یا دې دین کې چې کم ثوابونه او اجرونه بیان شوی دی هغه پسې ټوک او کې یا عذابونه پسې ټوک او کې د الله رب العالمین جهنم چې کم نه دی پسې ټوک او کې قبر کې عذاب پسې هغه ټوک او کې استهزاء او کې مسخري او کې نه پدې باندې سړی د اسلام نه خارجيږي زمورونو دا ډېر یو خطرناک ناقص دی انسان ډېر کرت په ځان باندې نه پوهیږي په ټوکو کې راغلی په ګپ کې راغلی ملګري ناست وي مجلس هغه برابر وي هر قسم ګپ په دې کې لګی نو تر دې پورې چې د ګپ کې د حد او دې انتها ته ورسیږي چې د الله د رسول علیه الصلاه والسلام د دین هغه استعظام چې کوم دی هغه وکړي او د نبی علی صلوات و سلام یو مبارک طریقې پسم ټوقی وکي نو ایسته ځان چې کوم نه د اسلام نه خارج کې زما ورونو دلیل پدې باندې دا قول د الله رب العالمین دی ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين سورة التوبة الله رب العالمين دا آياتنا نازل کړي دي لك ابن جرير رحمه الله ابن ابي حاتم سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دا روايت راوله دي وقال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم غوروي چې د غزوه تبوک دا سفر دی په لار کې یو مجلس کې یو سړی ویلې ایرو زمنګ دا قاریان چې کم دی تدای پشان هغه غټ خېټي خلک او دای پشان دروغجن او دای پشان بزدل خلک بې زړه خلک دا وی بالکل سره شته نه موږ نه دی لیدلې دغه خلک هنو په دې مجلس کې وته یو کس ویلې چې تا دروغ ویلې ته منافق زبا خامخه نبی علی صلوات و سلام ته استاد خبره رسوم چې داسې خبرې کولې په دې کې قران کریم نازل شو عبد الله رضی الله عنه وای ما ولید امر کس ته نبی علی صلوات و سلام د سورلې او د اوخه د پړې نیولې او نبی علی صلوات و سلام په سورلې باندې روان وو او دا سره لاندې همدغه شن په کانو باندې روانو کانو لخپې خوګولې او دا خبره کوله چې اې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام مونږ خو اسې گف شپ لګو مونږ خو ساتیرې کو مونږ خو دا لار چې کم نه دا کوموله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه آیت لستو چې الله پاک فرمایي چې آیا تاسو په الله باندې او دغه په رسول باندې او دغه په آیتونو باندې استهزاء کوئ تاسو په دې باندې ټوکی کوئ تاسو دا ازرونو مو پېښ کوئ تاسو د ایمان نه ورستم کفر و تاسو کافران شوی استی نه نه د ټوکو زه الله او رسول علی صلوات و سلام دا نه دی دین اسلام دا د ټوکو زه نه دی سنت طریقې د نبی علی صلوات و سلام دا د ټوکو زه نه دی زمایت مندرونو د نبی علی صلوات و سلام راوړی دین یو معمولی طریقې پسې یو معمولی رکن پسې ټوکا کول دا په اجماع د مسلمانانو سره کفر دی اگر کدی سړی په دې ټوکا کې واستي ازا کې مقصد تحقیر د دین نه وي لیکن دام کفر دے زمارونو په ګب کې دین په سر ټوقه کول هم کفر دی، سړی په اسلام نه خارجيږي. به دا استهزاء او دا ټوقي کول په دوه قسمه دي. یو دا ده چې تر اولګيږي او د دین وی حصې په سر ټوقي وکي، د دین یو رکن په سر ټوقه وکي، د دین وی شعري او یو نخ په سر ټوقه وکي، لکه مثال منځ په سر ټوقه وکي، یا مثال اذان په سر وکي او دس په سر وکي، استنجا په سر وکي، نو دا کفر دی، سړی او سړی اسلام نه خارجيږي. دویم دا چې سړی راولېږي هغه کس په سر ټوقه وکي چې هغه سنت طریقې هغه عملي کړی وي، په سنتو باندې عمل کوي، په دین باندې عمل کوي، دې پورې ټوقه وکي، نو دا به هم دو حالتونه خالی نه وي. یا به دې سړی پورې ټوقه دې وجنه کوي چې ده په سنت باندې عمل کړی دی، په شریعت باندې عمل کړی دی، نو دې وجنه ده ټوقه کړی ده. نو دا ټوقه کول او دغه ګپ لګول او دغه مسخري کول او دا استهزاء کول، دا په حقیقت کې دین پسې ټوقه دی، دا د دین استهزاء ده، دا دین پسې ګپ لګول دی، دا دین پسې مسخري کول دی، او دا هم کفر دی، سړی د اسلام نه وباسي. دویم صورت هغه دا دی زمرونو چې دا استهزاء د سړی ذات او شخص پورې ټوقه کیږي، دیو جن نه کیږي چې را د سنت عمل کړی دی او سړی ټوقه ورپسې وکي، خو مقصود په دې کې د ذات وي، په دې باندې سړی چې کم نه کافر کیږي نه، خو فاسق کیږي. ګنا ده، لوی ګنا ده، ځان ته ساتل پکار دی. به په هر مسلمان مؤمن او موحد باندې دا لازم او واجب او ضروری دی چې دا برا لګي او دا کم کسان چې ټوقي کوي دین اسلام پسې، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقو پسې، لکه اذان پسې ټوقي کوي، یا رفع الیدین پسې ټوقي کوي، یا امین بالجهر پسې ټوقي کوي، یا همدارشان نور کم سنت طریقې دی هغه پسې ټوقي کوي، داشان خلکو سره تعلقات هغه قطع کول پکار دی. اگر کدا خپلوان وي، اگر کدا سپلار وي، اگر کدا ستورور وي، اگر کدا ست نزدې خپلوان وي، د دې مجلس هم پرې خدل پکار دی. دی وجنه د سنا چې د عذاب کې ته هم غیر شي، لکه الله رب العالمین فرمایي، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة النساء کې الله رب العالمین دا خبره کړې ده، کم مجلس کې چې د الله رب العالمین پایتونو باندې کفر کیږي، دا غي پایتونو باندې استهزاء کیږي، ټوقي کیږي، نو دغه مجلس کې وتاسو نه کینئ، دغه خبرو کې وتاسو نه شریکيږي، او کدی کفر کې اخته، په استهزاء د دین کې اخته، او تم سره ناستې، نو الله پاک فرمایي چې به تم د دې پشان ته دیو جن زما عزت مند رونو د ځان ډیر کنټرول کول پکار دی، خپل ټول خبر ته سوچ پکار دی. دیو جن د نبی علی صلوات و سلام چې فرمایي چې من صمت نجا، ترمذی روایت دی چې څوک چپ پاتې شو هغه ته نجات ملاو شو. دیو جن نبی علی صلوات و سلام فرمایي، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، چې څوک په الله رب العالمین باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان او یقین لري، دا د یاد خیر خبرې کوي او یاد غلې کینی. ولی دیو جن زما رونو په دې خبره کې بعد داسې خبره راوځي چې تا پاغه باندې خبرم نه، او جهنم ته بچ کم نه، نعوذ بالله من ذلک، په دې باندې رسیدلی منګو تاسو، نو دا شپږم ناقص شو چې د دین وی حصې پورې، د دین یو رکن پورې، د نبی علی صلوات و سلام یو سنت طریقې پورې ټوقی کول، په دې سره د اسلام نه خارجيږي. رب العالمین دې منګو تاسو د هر قسم نواقص نه وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.